nzima. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi ndugu wasikilizaji, ni muda kuifuata taarifa ya habari. Karibuni. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Uhaba wa maji safi unathibitiwa katika wilaya ya Nyabagere mtaani Gihosha katika hapa mjini Bujumbura. Baadhi ya wanaoishi mahali hapo wanaogopa kuambukizwa na magonjwa ya mikono michafu na wanaomba mamlaka husika kutatua tatizo hili haraka iwezekanavyo. Katika mfululizo wa kuwasilisha mradi wa jamii na vyama vya siasa, chama cha APDR kinadai kuwa wito wa zabuni za kazi hauhitaji uzoefu wa kazi na kwamba kuna haja ya kuanzisha wizara inayohusika na maendeleo ya raia wenye maisha ya kiwango kidogo. Na katika ukurasa wa habari za uko ugenini, tutawafahamisha kuwa nchini Zimbabwe hali ya tahadhari imetangazwa na chanzo ni kimbunga idai kilichoua watu 65. Ukame nchini Kenya umesababisha vifo vya watu 10 kutokana na uhaba wa chakula eneo ya Turkana. Haya na mengine ni katika taarifa ya habari ambayo fundi mitambo ni Pitasi Ndaishimie akishirikiana pamoja na Dorine Uwimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa mara nyingine tena karibuni ndugu wasikilizaji, kwanza ukurasa wa siasa. Katika mfululizo wa kuwasilisha mradi wa jamii na vyama vya siasa, chama cha APDR kinadai kuwa wito wa zabuni za kazi hauhitaji uzoefu wa kazi kwa sababu kufanya mtihani wa uteuzi inatosha. Gabriel Manza Witonde, kiongozi wa chama hiki, anabaini kuwa kuna haja kuanzisha wizara inayohusika na maendeleo ya raia wenye maisha ya kiwango kidogo. Chama hicho pia kinasisitiza kurejesha uhusiano wa kidiplomasia wa Burundi na nchi zingine. Mkuu wa chama cha UPRONA mkoani Cibitoke anashutumu baadhi ya viongozi katika utawala wa msingi kuwa wanazorotesha shughuli za chama chake, hapa kitoa mfano wa mkutano wa jana Jumapili kwenye mlima wa Kajarema. Kiongozi wa mkoa wa Mugwi ana kumradhi kiongozi wa tarafa ya Mugwi hapo mkoani Cibitoke anakataa mashtaka hayo yote anayoelezwa dhidi ya viongozi wa ngazi ya msingi, akisema kuwa hakuna shughuli yoyote ya chama UPRONA iliyovurugwa. Tuende kwenye ukurasa wa mazingira. Mto wa Kinyangonge katika kota ya 10 mtani Ngagara karibu na uwanja wa ndege hujaa taka mbalimbali zinazotoka katika makazi ya kando, taka hizo zikiishia katika ziwa Tanganyika. Watu wanaoendesha kazi zao karibu na mto huo wanaeleza kwamba wakati mto umejaa taka hizo huwa zinajimwaga na kuzaga katika barabara. Kwa hiyo raia hao wanahofia afya yao. Tupate mapumziko kidogo na baadaye tuendelee na taarifa ya habari. Isanganiro. Mnaendelea kutega sikio, ni Radio Isanganiro ikiwatangazia kutoka mjini Bujumbura. Muda huu ni muda wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Sasa tuendelee na taarifa hii ya habari. Uhaba wa maji safi unathibitiwa katika wilaya ya Nyabagera mtani Gihosha ni hapa mjini Bujumbura. Baadhi ya raia wanaoishi mahali hapo wanasema kuwa wanapewa maji kwa muda usiozidi masaa 2 kwa siku. Wanaeleza kuwa hali hiyo inawalazimisha kutumia maji ya mto wa Nyabagere wakati wa kuosha vyombo. Kwa hiyo wanaogopa kuambukizwa na magonjwa ya mikono michafu, raia wakiomba mamlaka husika kutatua tatizo hili haraka iwezekanavyo. Sasa tuende kwenye ukurasa wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Miongoni mwa habari zinazojiri huko ugenini, huko nchini Zimbabwe hali ya tahadhari imetangazwa, chanzo ni kimbunga idai kilichoua watu 65. Na huko nchini Kenya, ukame umesababisha kifo cha watu 10 kutokana na uhaba wa chakula eneo ya Turkana. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Bajiwabo. Hali ya tahadhari imetangazwa nchini Zimbabwe katika maeneo yaliyoathiriwa na kimbunga Idai kilichokumba maeneo mbalimbali nchini humo kikiwa na mwendo kasi wa kilomita 177 kwa saa. RFI inaeleza kuwa watu 65 wamekufa mashariki mwa Zimbabwe kutokana na eneo hilo kukumbwa na kimbunga hicho. Rais Emmerson Mnangagwa amelazimika kusitisha ziara yake mashariki ya kati ili kurejea nchini mwake kutokana na janga hilo. Zaidi ya watu 10 wameripotiwa kufariki kutokana na ukame katika kaunti ya Turkana nchini Kenya, wengine zaidi ya 800 wakiendelea kuumia kwa makali ya njaa na kiu, kwa mujibu wa wizara ya kudhibiti majanga na utumishi wa umma ya kaunti ya Turkana. Kwa mujibu wa BBC, serikali ya kaunti hiyo wiki iliyopita ilitoa hakikisho kwamba imeidhinisha mpango wa usaidizi kuwakinga wakazi kutokana na madhara ya ukame uliopo. Wanafunzi, wahakimu na waandishi wa habari nchini Algeria wamekusanyika jana Jumapili kote nchini baada ya majumaa manne ya maandamano. RFI inasema kuwa upinzani unamtaka Rais Abdelaziz Bouteflika kuondoka madarakani, jambo ambalo limeonekana kutosikilizwa na viongozi ambao tayari wamewasilisha mapendekezo ya kipindi cha mpito. Uhusiano kati ya taifa la Kenya na Iran umeathirika baada ya wizara ya kigeni nchini Iran kuwasilisha malalamishi rasmi kwa ubalozi wa Kenya nchini humo kufuatia hatua ya mahakama ya kilele kubatilisha uamuzi wa kuachilia huru raia wawili wa Iran waliokamatwa kutokana na tuma za ugaidi. Habari iliyochapishwa kwenye tovuti ya BBC na baini kuwa siku ya Ijumaa mahakama ya kilele ilibatilisha uamuzi wa mahakama ya rufaa kuhusu kuachilia watuhumiwa hao wa ugaidi waliokuwa wamefungwa miaka 15 baada ya kupatikana na hatia ya mashtaka matatu ya ugaidi. Shukrani kwako Ernest Pablo Bajuwabo, na ni kwa ukurasa wa habari za ugenini ambapo tumefika mwisho wa taarifa hii habari. Lakini kabla ya kuteremsha nanga kabisa, atuwakumbushe wale ambao waweza kutufuata tangu mwanzo wa taarifa hii habari kwamba uhaba wa maji safi unathibitiwa katika wilaya ya Nyabagere mtaani Gihosha, ni hapa mjini Bujumbura, na baadhi ya wanaoishi mahali hapo wanaogopa kuambukizwa na magonjwa ya mikono michafu na wanaomba mamlaka husika kutatua tatizo hili haraka iwezekanavyo. Na katika mfululizo wa kuwasilisha mradi wa jamii na vyama vya siasa, chama cha APDR kinadai kuwa wito wa zabuni za kazi hauhitaji uzoefu wa kazi na kwamba kufanya mtihani na hiyo tu huwa inatosha. Na katika ukurasa wa habari za ugenini tumewafahamisha kwamba nchini Zimbabwe hali ya tahadhari imetangazwa, chanzo ikiwa ni kimbunga Idai kilichoua watu 65. Na huko nchini Kenya ukame nchini Kenya umesababisha kifo cha watu 10 kutokana na uhaba wa chakula eneo ya Turkana. Ndugu wasikilizaji, asanteni sana nyote ambao mmeweza kutusikiliza. Niwashukuru pia fundi mitambo Epitas Ndaishimie pamoja na Uimana Dorine kwa upande wa ufundi. Msomaji DJ Nyonzimani watakie mchana mwema, kwa herini.